الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. سورة حج کی دا دویم ایسوا پنځشتم آیات نفس او باغی کی تفصیلو دا شرک فعلی چسنگا پاقیدہ کی مشرکان شرک کئی بغیر اللہ تعظیم او کی صفات دو لوحیت پدی باندی اعتماد کئی نو دغسی اغا کارونی ام طول شرکی چگی کی سلور مسئلی وی تحریمات الہیہ چلا کم سیزون حرام کری دی اغا حرام دی احلال مگنے حکم چې بندیانو په ځان باندې حرام کړی تحریمات العباد نو حلال دي هغه کې حرمت نشته کم سيزونه چې د الله په نوم باندې منل شوی دي د الله د نوم د وجه نه پاره کې عزت راغلې دي برکت راغلې دي د هغه احترام کوي داغی ادب کوئے داغی خیال ساتے ہیں حکم سیزونا چی دا غیر اللہ پر نم دی اگر دا احترام لائق ندی اگر دا عزت او ادب لائق ندی دا سلور مسائلو او مسئلہ دا حج کے بیانول ذکر دی تحریمات و نیازات و زیاد قسمونا دا حج پا دی عبادت کی راجم شوی دی سا احکام مخ کی بیان کرل حاجی تا چی تا حج کئی نو مخ کی زان پوکا طریقہ ازدکا چته دغه پاک زه تصله حاضرېږي لیشهدو منافع علیهم دیګه هو سفیدې دي ستا د دنیا هم پکې دي او د آخرت هم پکې دي نو تمخ کې مخ کې دا غي منافع سوچ وکاو فکر وکا چې دغه نه پات نشي فوت نشي لیشهدو منافع لهم بیا دا غیسو اقسام ذکر کړل چله منفعت پاغي کی قربانی ده الله په نوم باندې وینه تویل دي او پاغي باندې بسم الله الله اکبر ویل دي ویذکر اسم الله بیا دا غی تقسیم یو کو جفا کلو منها پخپلوم خوڑیشه محتاج خلقلوم ورکولشه بید آغی احکام ذکر کرل چی دا غزیت تطلیه نو دا دید پارا چی ظاہری صفائی اوموشی باطنی صفائی اوموشی نا غزاہری صفائی اوم ذکر کرلی وا چی سمال یقدو تفاسا اوم زان ناغا خیری لرکے ویخته کټ کې دام تفس کې راضی اول یفو نزورم قسمه نخته بزان باندې کړی ناغه پورا کې کنه کاغه قربانوي د یو په ځای باندې دوا درې کاغه طواف نه ای هر څنګه نظر چې تاسو کړی نه پورا کې او بیا وی چې ولي توفو بل بیت العتیق اگر طواف زیارت او طواف حفاظت چې وتوي فرض دی داغی حکم او کوچ داوا نپری دے دا احکام بیان کلو نور پسیوی ذالک سمطلب اسلیمو ذالک دا احکام امنے دا احکام قبول کے دا پا عمل کراولے امتصال تے نمراد چی احکام خوضی دا پار اللہ بیانی چدا پا عمل کی راشی نزالک کی ادھر تا اشارہ اکڑا ارستو دا لفظ بخبل قرآن کریم ذکر کئی چفلہو اسلمو دے اللہ لرا تابداریو کیا داغو احکامو تا غاڑا کی دے بہتر لفظ داغو ذالک قبول کے دے احکام لران ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه اغه څوک چې تعظیم کوي د تحریمات الهیه او حرمات الله معنا کوم سيزونه چې الله حرام کړی دي او حرام کول دا معنا چې اغه له عزت ورکړې برکت ورکړې نو په خلکو پابندی خدا چې دې استعمال ونه کوي حرمات الله اغه سو په دغه حرام کې احکار حرام کړو کنه چې وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما تاسو باندې په دغه ځای کې اخکار حرام دي چې سو تاسو په حرام کیه دا د هغه ځای تعظیم دي کنه چې اخکار به حرام کا الله هو هغه ځای کې ونه کټ کول بوټي واخو ریبل دا به الله باندې کړی کنه دا د هغه ځای د تعظیم په جوان دي نو دا حرمات الله کې داخلي چې څوک د دې احترام کوي تحریمات الهیه او فسرین ذکر کوي صاحب د کشافم نشابوریم قول د عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم چاوی پینزو سیزونه دی کعبت اللہ اول خباغی کی خانه کعبه دا کنو حرمات اللہ کی والمسجد الحرام بیاد آغی نا چار چا پیرا چکم مطواف دے مسجد حرام چو توی طواف پکی کیگی او البلد الحرام بیا دا مکه معظمه دا خار چې الله ولې عزت ورکړي وان تحلم بهذا البلد سلورم الشهر الحرام دا میاشت لهم الله عزت ورکړي چې په دې کې ډیره سخت پابندی ده د نورو میاشتو په نسبت سره او پینځم پکې محرم دی حتی یحل صبر احرام نازاد شوی نئی کنا ندام پا حرمات اللہ کی داخل لے څنګه چې سورې مائده کې ویلو چې لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام. د دې محرماتو بیزتی مکوئ دې ته شعائر الله ویل شي چغې کې دا قربانې عمرالي کغه د حج په جوان لري قرباني کیږي چې اوسره قارن دی یا متمتع دی نو پاغه باندې واجب ده کنه یا چې باندې دم لازم شوي سو جنایت نشوي دا وی په جوان دی هغه ته هدايا او قلائد ویل شي اغام دی میاش د عزت تان ولا امین البیت الحرام او حاجان چې په دې نیت باندې راځي چې د بیت الله حج کوي ناغیم په حرماتو کې شعائرو کې داخلي نویلی اوسوک چې د دې احترام ساتي د دې قدر کوي فهو خیر له عند ربه دا تعظیم بهتر دی د پاره د خپل رب سره خیر له عند رب خیر لفظ ډیر عام دی په قران کې یو دا لفظ دی او بل البر د دې ډیر وسعت دی او دې کې اخکارته نمراد یو دری سيزونه دی هو خیر الله عند ربه اے رفع الدرجات اللہ مرتبی اوچتی پدا سے عملو نصر والعفو عن السیئات گناہونا لرے کئی معافی کئی او دا سے حصول الخير والبركات د عبادت په جوان دي چې دی مسلمان تا مؤمن تا موحد تا کوم خیر او برکت حاصلېږي نو الله وی دا درې واړه یقیني دي خو په دې شرط باندې چې څوک یې تعظیم کوي څوک یې قدر کوي او ادب یې ساتي دا غیظ پاره پکې خیر دی او خیر الله الله وی دست د دې حاجی سے پیدا دا کنه ټول خبره حاجی سے سره چزان پوکا دې کې ستا مرتبه اوچتیږي دې کې ستا ګناهونه معاف کیږي او دې کې تا ته برکات حاصلېږي حج خډیر ګران کار دې و جسو کیو کی بصی معنی کینو حدیث کې دا مقام بیان شوی دی چې من حج فلم يرفس ولم يفسق چا چې حج کو خو هغه سيزونو نه ځانو ساته چې الله باندې کړی دی فلا رفس ولا فسوق ولا جدال د دې ډیر خیال ساتو ندی ده گناهون ندا سپات شو پاک شو چگن نو قیومن ولدتو اموهو لکه مور نچه پیدا شو سنگ پاکو ناجی سے پاک شو تو گناهونو نا در طبیع و تحاصل شوی در جی و تحاصل شوی نوس و توی چیسی نچه واپس راشی و بیا زن پلیت کی زن بگوارد بلیتین ساتی خواه ذکر اللہ دیر خیر و برکت در کو پاک شوی دار سنا قیوم ولدت امہو داس شوی تا دی حج پو جوان دی نوست چراشی نگواری پلیتین و زن ساتی خواه سنگ پلیتی وَوَحِلَّتْ لَكُمَ الْأَنْعَامُ دیتا تحریمات العباد وی اصلا چیز بیا دا زاننا پا دین کی حلال و حرام جوړ کی چې دا بحیره دا او دا صاحبه دا دا وسویله دا دا دا بابا گرد دی او دا چیلے دی دا دا پا نم باندی مونگ منلی دی دین پا گرزان ساتی خواب حلال سیزونه په ځان حرام نکې الله حلال کړي استاد پاره جائز کړي استاد پاره استعمال وای خره او ته خپل جهالت ته جناب په ځان باندې حرام کې دا کار بیا نه کوي ها کله دې اسې شک پیدا شي په یو شی بس ویره دې له بلاس نو ورولو دې له وګت نو ورولو دا په خپل فائدہ باندې نه راولو ځکه دا ډیر برکتی معلومی ورچې د چا نظر په لګېدل دی چرته د ولی خوښ شوی دی چې مړ ولی دی که ژوندې ولی دی خو دا به خوښ شوی نو اسنه چې مونږ ته نقصان ورسی د شرک دا ډیر ناشنا عقیدی دی خو دا غیره خوای دا الله نه پکار ده نقصان د بل چا نه نرسی چې الله تسوی چې دینو یریګه دا غی نه یریګي او چې شیطان د تسوی یری دینو دا غی نه یریګي او حلت لکم الانعام حلال کړی شو استاد د پاران هر قسم ساروی چې هغه بیان شوی دی سورته انعام کې هغه بالکل جایز دی او روا دی باقي کې به ځان نه حل او حرمت نه کوي کنه الا ما یتلا علیکم او مگر هغه سو قسمونه چې بیانول شي تاسو باندې په دې قران کې چې کله دا مسله د تحریمات ذکر کیږي کنه سوره بقره کې وا نو مې ویلو چې انما حرم علیکم میتتا والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله سوره مائده کې هم دا سی ویلو انعام کې هم ویلو الا ما یتلى علیکم دا یادی غصوص زنا او ځکه هغه خاص ذکر کړیو چه مشرکینم دق حلال گرنل خواه هم دق دی حلال گرنل مردارا وسیم خوری حلالی ہے نا اگا پاک گرنی خواه نوینا او دقا سے لحم الخنزیر دا خود آگی خوراک دے ایواز پخپلنه چې بسمره خلق باندې خوري دا دغه خصوصي مهمان چې راشن دا ول اور کوي او دا غسي ما وهل لغیر الله بس دا غسي زونه چې دي دا الله حرام کړی دي نه بزان ساته نور څومره چې هغه حلال دي او پاک دي مزدان نه حرام مجوله تحریمات دا عبادو غلط وحلت لکم فاجتنب الرجسا نزان ساته وسد پلیتین پاک شوه زکا پاک زیت لاره حالت انسان پاکی کی کنا تو گناهونو نا ظاهری و باطنی دغه سي د خپل دین نه خبر شي چې دا خلقه طریقې او عملونه ویني کنه الله رب العزت وی چې څنګه واپس راشي بیا په پلیته کې اخته شي بیا وګوره کارونه نه کوي نو به یو شی په دې سيزونو کې په ځان باندې حرام غني او نه باقي محرماتو کې چلا حرام کړی ما او هلل لغیر الله دا غینه وزن ساته اخردنه ده چتاوی دا خوردا دا قران نو تا نجس ویلی سمر دلتو ما سوره مائده کیم چی ایو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان تدیس دن نزانو ساته دا پلیتی دا دا شیطان کار دے فجتنبوه حلتے مویلو زان بچ کے زانو ساته دا دینا ولی اللہ رب العزت مومنان خوخ دی نا دا گن نا و دا نجاست نیساتی کنا فجتنبو رجسا زان بچ کے دا پلیتینا د خلق ذهن کې دا پلیتی وا چې دې څه پلیتی وایي نو قران یې بیان وکړ چې من الاوسان پلیتی دا ده عبادت غیر الله دا معنا وسن ستوي کل ما عبد من غیر الله کل ما عبد من دون الله ابن جریر لیکلیو من شجرن او حجرن هر څه چې ګټای کوونه یې ک تصویری وجه دا غي عبادت کی نو غي توسن ویلش شکل ته به کوم ضرورت نشته ده ذکر عدی ابن حاتم وی رضی اللہ عنہ چزر عالم نبی علیہ السلام تا دا عیسائیانو کیو کنا نصرانیو زمان پغاڑا کی سولیبو دا عیسائیانو اغا نخا دریغا خی پکی اغا سولیب مغان تا چولے ہو چیز سروک دا سپینوک دا عرصو چ نبی علیہ السلام ما توکاتو نما ته وی چې القی عنک الوسن ایمان به بیا راوړې خوول ځان نه بوت لرکا بوت په غاړه کې دی او ته ایمان راوړم سوار لسمې صدې مسلمان القی عنک الوسن دا بوت د غاړې نه لری کا نابوتو اخو سلیبو دا شکل نزکه د وسن معنا عامه ده هر هغه شی چې د هغه عبادت کول شي بغیر د الله نه نو هغه وسن دی هغه کې ګټه او ونه او تصویر او بوته قبر ټول رالو کل ما عبد ده کنه نو ما عبد خو ډیر عام ده کنه من له وسن بیان چې رجس دی ته وي دغه پلیتیا دغه خو به وینځي کپ جامعی کپ بدنی کپ زیو مکانی دغه وینځل خو آسان دی بل رشی دانش وینځل بیا من الاوسان چې درگاو ندی اده شرک مرکزو ندی هغه وخت کې هم دغه سیو کله به ونرا ګیر کړي او لوی حال به تنه جوړ کړي ودا اوسان کله به ګټرا ګیر کړي او کله به قبر را ګیر کړي اوږي کې به ډیر لوی تنظیمات کړي وو ولي چې خلق ول راضي کنا او مرعوب کیږي چې را ډیر لوی ذل بار وکنا ویزا با دی چرتا بوزا مخا دلوی زوانو ایڈیر لوی دل بار او اللہوی زانتی نو ساتے داو سانو نزانو ساتے التا ہر شے پلیت تے لیکن قرآن خاص دو خبری ذکر کئی من الاوسان بل وجتنیو قول الزوری چ څنګه ځان ساتي د دې پلیتینا چې شرک دی نو دغه سي ځان ساتي د دې دروغونه دروغ پکې ډیر ویلی شي به نرخ ولي سيل تنور سني وستا و ګرځي را ګرځي دا دلته کې چلې استلیوه هلته و دې بوزي او دا وې داغه خلوت خانه ده دې کې به ذکر کوو دې اده وی د مانزه زېده ګرځي بده پدې شرک په مرکزونو باندې ښا بیا وای دا بل قبر وسره ویني د مور دا د خزه دا د داسې ټول به توخي او بیا ودا هغه نخې نشانی تا تخوي چې دغه خو ډیر لوی تاریخ دی کنه اخو ډیر لوی تاریخ دی ودغه وی بره د سرو دا منګوټی ویني بره اور سره دا بوټه رازوالاندې په دیوال کې پریوتی وته وی دیني پاڼو شو کوه وینه به تیروزی دا وی غل راغلی په دې سرو پسې دیر اغستو نو دغه دې تنه بوټی جوړ شو اوغه چې ته پاڼاو شو کې نو هغه نه پیروځي پریوته کې خو پیینو اذور پاړي خريږي پزمکا لوي لوي زیلي یې کنه قسم قسم امسا به یخی چې دا د عرب دغه و وسره به نه زې یخی تر به یخی چې دا د پلاني زې کې جهاد کو دومره تروغه قول الزور التخرشتیا نشتا تش دروغ دی خواه نایو پلانی وقت که راغلیو پا دریاب بانده دغس راغلیو او دوبیده نا دا دیده نو زوری ازکا ویلی چه دغا دیده که چه سویلیش نا طول دروغ دی خواه ولی سویلیش خداغی لویی داغی کارنامی او داغی اغا صفاتونه چې هغه د خدای توپ دی هغه بیانې کینو الله یې دین خو ځان ساته من الاوسان چې دې درگاهونو کې خلق سره راضي اجتون ذلته غواړي سوالونه ذلته کوي منخت ذلته راوړي توبه توبه دا پورا زور دې کنه چې سوک خاضی کئیو دیگونه کم شی او خلق زیاد شی کنه نو تیار دیگونه بل زینی دغا زیی دغا دغا زین راولی یا گن والا راولی زکا التا ار وقت که تیار پراتی کنه او دا دی خلق دین سر شوق دی محبت تینو اغیه ولا پخی او چیسو خیرات کئی کنا دیر پا خدای مینی آغراشی ویلک اللہ سدی گوا چوا اکلس اکلس اکلس اکلس پیسی ڈیری دی خوا بڑی رخزے کیو لگی دی اللہوی دا خورای ما پچتنی بر رجسا گن خورای رجس خورای من الاوسان حضرت شیخ رحم الله تعالی وی چی او ریکسته او یو رجسته یو نجاست ته یو رجسته نجاست هغه ته وی چی بوی نه کوي په وینا باندې دې جام پلیت شوا یا چرته وړو بولو تتی ده تو شو نو بس نجاست ته پلیتی ده څنګه ته نه کنه او رجس هغه ته وی چی بوی کوي التا سوک ٹنگی دین شی بیا مدیر ایدکہ دا لفظ استعمال کو چی تا دلتا یو پاک بندر آولا چرتا اگا پوز تروی مال نیولی بوئی بولا ورزی دا خودی لنورزی کا نزکا چی افا من زین لو سو عملی فراو حسنا دیکھو پکی اختشوی دی تا خدا خیستخ کارا شوی دی دیل بوینه ورزی کنه چه عدد شی او بند ناغل بیا بوینه ورزی او نابلد سلی چه بوزی کنه نا پویی گی پدی بانده چه را خود چه دا سشی بوینده دل تکنو نو ایدا دا رجس بوینده کنه پرانویلی دی زان بچ که دا پلی تینه دڑی تشید دی پلی تینه خواکی متیری گی من الاوسانی چه دا درگاو ندی دا شرک مرکزو ندی دا کشمار سون نزیاد تی سون نچه زرگونه تا خبر رسید لیخا وجتنی بو قول الزوری اوزان بچ که دا دی دروغونا زکا اگا دروغ چلتویلی شی اگا هم طول شرک شرک دیخا دو ایدا کار کرده و دو ایدا کار کرده طول دروغ وای دولسو کالو بیڑه ریسته و نوری را کس کرده و پا ملتان کی وی دومر دروغ قول الزوری نلوی دین ازان ساته وره تبایی هم داده خواه غده تبایی داده وسوایی حنفاء لله اے خلق و موحدین شیم خاص دا اللہ دا رضا دا پارا ذکر دیر خلق موحدین خود اللہ دا رضا دا پارا نہیں دا توحید ایسا ذریعہ انت گرزولی وسیلے گرزولی دا ان پا گشتا خوا او تاسو بے دیر خپی جنے ذکر چه دی خلقو سرستاس و روزگار نست اولارا دوا سلام دیر دی که نا نو چه دل تا داغی کار تاو گوری نو طول پا بدعاتو که پا رسوماتو که مدرسه دا بدعاتو نڈکا دا جماعتونه دا بدعاتو و رسوماتو نڈک دی ختمونه دی پا مخا یو پلا گاڑز غلی بل پلا سپاری بل پلا دا کارو نکی خواه او کل خلقو لا کل خپل ضرورتی ام پیخ شی من رسید توی خطره دا طالبان را جمع که چه دا سورت یاسین ختمو کی خواه من رسی تا نه خطره تا تا خطره ده من رسی سا که خطره تا تا خطره ده خواه دا وی گو را دا خطره را روانی وی دینا واس نبچ که گه خواه تروس هم خوخو دراپون سنبال کلو واس با خطره رازی که نخواه ندا ختمون ایدا کم دیدی پا دین که سیاسین ختمو که دا ختمو که بخواب دتیانو سور تغابون ختم کو خاص د ملو د پارا ملومبیش پا پا دویمش پا پا دریمش پا جمعو سلوی اختی ندا پا که ارس روان دی جاری دی خو چکل عل تلوڑ شی چندی د پارا کنا نوال تا گورزان تا دا وحده لا شریک له اللهم انی اعوذ بک من الشرک دور از دکلی پا عربی که کنا چه عربو تواوری ناغیو دا خود موحد دا جوڑی ادیو تبیا اکیمرا مخی تکی چی داو گورا ما شمان دی پنور ناس دی مونگ سر دور انتظام نشتا دی چی دیوان دی سور اوکو فا نو شیخ ولا مال ورکی کنه خواه دا چلی جوڑ کرده نو اللہ ذکوی حنفاء لله موحدین شیخ و دا پیسو دا پارنا دا چندی دا پارنا دا شیخان دا پارنا لله یرا قیامت کی بناشنا کاری کنه خواه دا خلق باومینی چه دا توکلی پتکی والی دی دا حرام را غونډي توبه توبه ا د ګیرې نه څه شی جوړ کړی نو چینا برش او زی د عربو نه مال راوړي په دې نوم باندې په دې چل ول باندې چیرو یې مونږه لته کې د الله توحید خدمت کو او درګارا سره خوا کې دی ال تشرک کیږي ډیر او مونږ ته ډیر سخت تکلیف دی دا غینا اغي ولا لازور ورکی ندا غور حنفاء لله کذا کمالو چه خلق موحدین شه په ملت ابراهیمی باندې شه او خاص د الله درزاد پارا غیر مشرکین به لفظ غریبو نو قران یې په خپل تفسیر وکړو غیر مشرکین به حنفا سمعنا الله سره شرک مکویم حنیف چاته وی چې د شرک نه ځان ساتیم غیر مشرکین به قران چاله نه دا مسله ودې دې به ځانو په نصیب کې نشته نو په خواویم درسونه کوله وسوم کوي ودې پاره کې چې ته د شرک نوم ناراضي د توحید نوم ناراضي چې دا دې کوم قران دې کې خو بس چې پاړه اړه نو دا بیان دی ښا چې ځان ساته د شرک نه ځان ساته اوس د مشرک مقام ذکر کوي لکه مخ کې چې ویلو فلیمدد به سببین للسماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيظ چلاویتو موحدین مثال خدا سره لکه اسمان الله ولډی رچت مقام ور کړی دی ایمان او د توحید مقام داس دی او چانه چې شرک وشو نو را پریوت د ډیر رچت زینا د اسمان نه را پریوت نو یازمو کې تر اوره سیدو ایا راو نر سیدو پلکې په هوا کې پوٹی پوٹی شو ختم شو ومن یشرک باللہی غسو کچ شرکو کی دا اللہ سرم فکانما خر من السمائیم مثال داس دیم لکچ دیرا پریوتو داسمان فتختبو تویرو پوٹی پوٹی کو دل رمارغانو قطری قطری کو دل رمارغانو پہوا کیم نظموں کی تارو راؤنو رسید او تہوی بیه الریحو فی مکان سحیق یا غرزو دل را اغا توفان او سیلے پدا سزے کے چڑیر ڈنگے دے پتہ نہ لگی دا مثالونه ذکر د شرک په قباحت کې او په مذمت کې چلاوی د مسلمان او د مؤمن شان دا دی چې د پاسمان کې دی ولې د ټول کار عمل اخذل تنی کنا الیه یصادک لطوی والعمل الصالح يرفع ویلو ومثل كلمتين مثل كلمتين طيبتين ضرب الله مثلا كلمتين طيبتين كشجرتين طيبتين اصلها ثابت وفرعها في السماء دغه ټول کاروبار او ریکارډ خو په اسمان کې دی کنه د دې ایمان مقام ذکر کو او کله چې ځنه شرک وشو نو را پریوتو نو یا په هوا کې مارغانو ټوکړې کو څه مطلب دی علامه ابن قیم وای چې د شرک ډیر مارغان دي سپیران دي چې د مسلمان نه حیا واغستا عزت تی نه واغستا سو غلط ملان دي علماء سوء اغیت نه مالونه واغستل داسی دا غیوتا جوڑ کری سی زنونا چی باغی که اتنا آغار سوا بست او سو پی اللہ دا سی ظالمان مسلط کی سو پاغ درگاہ کی سملنگان و منجاورانی و چی دے لڑشی نو بس یوی یو پل راکا گی دلتا وی راشا غیلہ پلان دے سرور کا اول تینا تپوس کی جستا ساجت تے صدر آگلے جی دے ہوئی نو آغید آغید پار جدا مستقل کا نا چی دے پار دا کار دے اولاد غانے غلاب کے سردہ کا او مال غانے دا جارو راوالا وہ حدا دے پاک کا دمرا بدل اخذ در کی جب جارو بین شرار دو دشمن نہ تنگی دا دے ڈبلے پرتا دا اگر آوالو ایدار خبری دا پارخا نو دا اگر مارغان دی ناس دی یو تینا پوٹے اخری بل تینا اخری بل تینا اخری اب از دے ختم کو پتخت بہت تیرو مارغانو ٹکڑی ٹکڑی کو تو بچی دا پخواکم دور تیر شوئے پا دے ملکی چی دا خلقو دا دی ظالمانو بلاغانو دا لاسنا بلنگان برات لو پا وخ باندے بی دا کچکولو نا بور سرو دا تک تور تور حبش ونتیو گوری چی دا کم زین برات لو غاڑ بے تاویزنو ڈکیوی لسنو بے دا گتو نا ڈکو اب از دی خلقو کہڑو دا غیرت نو چی پیر بے کورتا بوتو حیاء نوکن پا دی کی خواب دا غیر پزان باندی پورا ما نخت کلیوا چی دڑای ورکو ما دلوی بابا او پینز پاو ورکو ما ارچا پزان ما نلیو دا ادا ملنگان براتلو دا پیران براتلو او خلق بده شرک کرا گیر کرده و بس ندی پی پورا عقیده و مونگ سرا چه کل خبری کئی نوی تاسو خو نما نیخو کنا آو وی دا مونگ سوک روکشویو نو لارو لاندی تا علتا هم دا چلو نکی نوی مونگ تاوی چه دری روزی که پدری مرز برا پیدا کی چی بندو کنا گاڑی تین چا تختولیو کنا اوی چی دری مرز چا نو پولیس پو نو کو چی گاڑی ال تکیولار دی را شیبوی دی نمبر ون کی دی پدر نمبر کی دی داوی نو بس گاڑوی تا سخونو من دا منل دی توئی کنا چیکاروشی نو بیا به خامو خامانی اگر کا غشرک او کفری او کاروش کنا تا خلق دی مصیبت باندې اخته لخوا او حضرت شیخ رحم الله بوی چدا کارو نټول دغه سکیږي غل چغلا او کین وخت پتیر شي سروځي گزارو شي وړ راوړي وړی راوړی چینی راوړی او کور ډکی زګه چلته بینک یې والی کنه نو کارو شو کنه دا غلا خوا دا مال خو زګه یې هغه په ډیر وخت گزارو شو دا هغه د وړو او د مال حال کنه نو چې کار کی انت سوای چې دا حق کار دی دا چې دین نه نه خبر نو دا حال فتخت بود تویرو بسمی بسمی که دل رمارغانو پا هوا کی چر واپس راتن ایمان پا کنو کن ختم شو یو غردو دل را غسیلی پا یو جور او دنگیزه کی د دې دوه مطلب بیان کړیو شیخ یو چې شیطان ته مراد ده زنه خو نخلاصيږي ته خورالي ټیک ده ملنګانو پیران نه خو ځان خلاص کو او د شیطان نه وکم ځان خلاص کیږي ناغه ته سبل منسوبه جوړ کی او بل چلو فریب وته جوړ کی ازویم داده چه سرد شرک نا بلستی جوڑ شی خدای نمانی دهری شی دهریت طرف تلال شی نفی مکان صحیق داغا خو بیادو سا امکان نی خوا دا دیر خلقی کنا پا دنیا کی پا دیرو منزلونو بانده لتر کبن توبقن عن توبق نن به یو چا سره سبا بل چا سره بل تپو سکه نو بس پدی باندې اخیری د غی چې دهریت تواوړي بس ویره هغه ویل چې مراد ته نه دهریت ته وی مکان صحیح تاسو جوړ ځای کې ورځي ذالک ا خلقو د دې سونو نزان بچکه اجتنبو ذالک چې مخ کې ویلو د دې محرماتنا د دې اوصاننا د دې دروغ خبرونا ځان بچ کې ځان ساته او من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هغه څوک چې تعظیم کوي د الله د شعائرو جل او تا شعائر الله تعالی عزت نوم اغستر ام الله ول ذ خپل طرف نه عزت ورکړې کغه بیت الله دې کغه مسجد حرام دې کغه صفا او مروه دی او کغه عرفات دی او کغه مزدلفه ده المشعر الحرام دا ټول د عزت زینه الله ول عزت ورکړې نو څوک چې د دې احترام کوي او د دې قدر کیف ان من تقوى القلوب نو یقینا دا د زړونو پاکواله ده دا د زړونو اخلاص ده یو مطلب دا دی چې ګوره یو بدن دی د دې پاکواله ده او یو د زړه پاکواله ده چې زړه پاک شنو بدن ور سره پاک شو قلوب یې ځکه خاص کړل چې زړه کې تقوا راځه کنه نو بدن کې وخامخ راځي ولا عکس ا دانه چې یو سړی بدن پاک شو جامې پاک شو او مخ یې ځان له پاک کوم نو ګنې زړه یې پاک دی نه د دې پاکوالی په زړه باندې هیڅ اثر نه کیږي دا ډیر خلق او متشرع چې ځهنه ډیر په شریعت باندې پوره کړیو ښا او بیا خاص کر چې دا کم داسې سیبانی او دغه سره تعلق ساتي مرکزونو سره دا غي په شانتي صفایي څوک نشي کولی چې هر سار چې ګوري تومره په ځان مهنت کړی اسری کړی جامې اسری کړی هغه واس کټو بل شان کپڑے ولا کتلې هغه غره مونږ نشو مونته خاص کپڑے چرته پسای پیدا کړی هغه واچي کرا کوری ټوپه نو کته ځان پاک کو بدن دی پاک کو نزله خو نه دی پاک کنه الله وی زله پاک کا بدن باندې پخپله پاک شي دی او دور خواري بنه غواړي ښا فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یقیناً دا تقوى دا ظلونو دا ذکا چه مرکزونا دا توحید اغا ظلونا دی کنا چه مرکز کی توحید راغے نو بشاخونو کی بخام خارازی خوا فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ دا من پدې معنا سره اجلیو د علت معنا پیدا کړي ا دوی معنا دا چې من تقوى القلوب من سببیت څوک چې د الله د شاعر او تعظیم کوي نو دا ولي کوي ځکه چې زړونه پاک دي. اسې څوک نشي کولی او چې زړونو کې تقوا راشي نو تعظیم د شاعر الله کولی شي. نو دا د توحید ثمرات او برکات دي. ښه هغه شاعر الله چې ذکر شو کاغل ته په حرم کې دي کاغ نور کبیت اللہ دے کجماتو ندی کورو ندی دا اللہ وان المساجد للہ کدہ اللہ کتاب دے دا شعائر و دا دین ندے دا غصے کدہ پیغمبران و عصمت دے دام دا شعائر و دا دین ندے دا ملائک و عصمت دے دام دا شعائر و دا دین ندے نو دے احترام بکولی شکنا ای ټولو سیدونو ته ډیر په ادب سره کتې شي. لکم فیا منافع استاسو د پاره په دی شاعرو کې ډیر فائدې دي او خاص کر په دی سارو کې په دی هدايا او په قلاید او په قربانو کې الی اجل مسمم تر یو وخت مقرر شوی پورې چه اغا آخری احکام دی ده حج کنا جمارات اوشتی شی او ومن تاجل فی اومین فلا اسم ومن تاخر فلا اسم علی اجل مسمم او آخری توافو که اغیط تواف صدر وی تردق وقت پوری فیدی دی فیدی دی سم محلو آئل البیت العتیق بیادام وارم چې زید حلالې د دې چې دې هغه کور دې ډېر په خوانه قربانې چې کیږي نو مینا کیږي دا ټول په حرم کې داخل زوی نه دي اټول باندې اطلاق د بیت العتیق کیږي. اگر کا بیت العتیق خو یو کوټه ده خانه کعبه ده خو اس د دې اطلاق په دې ټول حرم باندې کیږي ځکه چې د دې وجه نه وته ده عزت او برکت حاصل لکھا. دا احکامی ذکر کرل او خاص مسئلہ حجی سے بھی اپوکو چی حجی سے تو چی حج لزی پا دی طریقہ باندی زا زان دیل تا پاک کو صفا کو دا گناہنو نادار سنا نو خیال کوا چی دل تا بیا پلیتی ترانشی او خیال کوا چلا نوی تلی نو دروغ بدیوی کنه اوس با دروغ نوی گواری خواه اصی نا چه مخ که دی دورا نوی اوست چرالی نو دا دیل تا گز دکلو ناوج تنبو قول زوری زکوی لی چه دا اکثر خلق داسی چه حجو که بیاراشی نو خلق دا رشتیا و پتمی او باغی که داغی پاغی که رشتیا نی کنه نو دی مطلب ذکر که تعلیم و حاجی تا دا حج کولو طریقی او دا غی ادب او احترام هغه وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه ته چاویلو کنه چیر سکاله ډیر غاڼو د حاجیان ډیر حاجت هغه حاجیان لګدي او مسافر ډیر دي حاجیان کم دي وي ته غاڼه تم ګورا ولی چې په دې احکام باندې تلی کنه مداسه سوک دی هلته چې لړ شي دي خلکو ته وګوري د ملکون نچراغلي کده بیت الله احترام پکی کده حرم احترام پکی او د دروغو د رښتیاو په کې اړه ستاسو نشته دی کنه اخر دعوه.